Galegos no baix. Bueno, Xulio, pois baixamos un poquinho a música, vámonos ir ás terras da Coruña. Ajá. Vámonos ali a outra punta. Nosotros vamos dun lado de lado a lado. Dentro da, pero da, comunidade, nunca, da nosa comunidade, non? Exactamente, pero dentro da nosa comunidade. Moi ben. Antes tivemos tamén ali pretiño a Santiago, despois un Monforte de Lemos, e agora voltamos á Coruña. Muy e ben. Vamos falar, pois, cun un gran... pois periodista musical. Moi ben. Comentarista de música, que é nada máis e nada menos que eu xa o tiño visto máis dunha vez, nada máis e nada menos que Nonito Pereira Revuelta. Moi boas tardes, Nonito. Boas tardes, amigo, que tal? Saúdos a todos. Moitas gracias por atendernos e perder estes minutinhos connosco. Bueno, periodista promotor e comentarista musical, porque tamén esa faceta de promoción da música tamén a tiña no seu carnet, non? Sí. Bueno, o de carnet te su coña. No. Os aficionados a música non temos carnet, somos aficionados a música, non? Bueno, no, pero a tarxeta de presentación sí, tiña que ter ese... Bueno, eso está ben. Ese detalle, non? O feito de que... morra que o pongan aí no epitafio. Sí. Pero de momento son aficionado á música. Hombre. Fixen de todo. Desde que empecé a destrozar vinilos, con Agusha, que era pinchadiscos, aquela éramos pinchadiscos. Ah, sí, na Playa Club. Non digis, éramos pinchadiscos, metíamos a agulla no vinilo tal. E despois me dio, bueno, pues eso, pues facer de productor, fui un pouco utópico, pues porque en un momento dado, pues a mías muñeiras me sonaban a ligas irlandesas, as ligas irlandesas me sonaban a muñeiras, e me inventé la música celta galega con Emilio Cao, Fonte de Araño, despois Miadoiro e esas cosas. Sí, Faíscar do Xiabra, acórdome desde precisamente, sí, que foi dos primeiros. Foi despois, pero no medio hasta fixen música, o primer disco de música psicodélica que hubo aquí en Galicia, que acaban de darle un premio agora, que era NHU. Entón, bueno, de todo un pouco, pero a mí o que me gusta é a música, todo tipo de música. Mira, un día me chamaron heterodoxo, e entón eu me falei, me cabrei, que pensé que me estaban insultando. Claro, hetero. Pois a palabra... Al final, bueno, pues eso, que me gusta todo tipo de música. Bueno, unha formación musical que tes autónoma, autodidacta, polo feito de que pasaxe por todas as creacións musicais que existían en España en aquel momento, casi internacionalmente, posto que a cadena hasta fundaches algunhas radios, non? Sí, bueno, fui un director de varias emisoras de radio. De Antena 3 en Galicia, de Radio Minuto, colaboré en Radio Nacional, estuve en la COPE. Nacer, la COPE, pues sí, un programa independiente de... El primer programa que se fixo aquí no norte de Galicia, no sur xa había, en COPE Popular de Ferrol, en Estéreo, se chamaba Radio Feliz. Feliz, sí. Era unha cosa moi bonita porque poñían discos... pois a xente que lle gustaba música, entón, claro, era unha maravilla. Eu recordo cando estando facendo a mili aí en Coruña, concretamente no Parque de Artillería. Tienes como o meu amigo coño o de Hawái. sí, porque facía mili en Ferrol, entonces cando estaba de Franco de Ría, viña ao estudio que teña na Coruña a ver como se facía o programa de Radio Feliz, o de Hawái, que guai. Pois eu escuitaba un programa de radio que me parece que era Radio Xuventud ou algo así, tamén, bueno, que poñan cantigas efectivamente, sí. Que poñan cantigas dedicadas. Sí, señor. O programa titulábase La Revoltosa ou algo así. Algo parecido, sí, que iban despois das necrolóxicas. Porque antes estaba na radio, porque sabes, a veces aí, moi ben que a publicidade é do que vive as claro, cosas de radio. Claro. Pero, pues eso, en un momento dado que os discos dedicados eran necrológicas, era o alimento económico de las emisoras de radio de aquella época. Sí. Exactamente, porque yo estaba de cociñeiro, y por las tardes, como no tenía nada que hacer, mientras no empezaba a hacer música, pues tumbábame no banco y escuché la radio. Como te quise. Bueno, como director de radio, presentador de televisión también, pues sí, también, es productor discográfico. Ahí fue un divineo a él. Na televisión, non? Sí. Presentou un programa, non? Que se chamaba Radio Onte. Eso, Radio Onte. Exactamente. No, ao principio do... Unha audiencia bastante importante. Moi boa, sí. Bueno. Unha boa audiencia. Pero agora continua co esa mesma afición. Sí. Hombre, agora xubilado. Ainda que xubilado... 72 anos... Máis aínda. Aínda máis. Ademais, te unha afición moi bonita. Mira, ademais, teño unha mala sorte, que teño alrededor de 60.000 vinilos, non? Carai. Teño moito material de archivo, entón, que agora me estou pasando un rato buscando o material de archivos que teño e todo eso, me paso moi ben. Sí. Carai. Ademais, te unha afición moi bonita, ir a Monterrey. A miña aldea. Carai. Porque hai unha cosa moi bonita. Bueno, a miña aldea, que é unha aldea pequeniña, ao lado de Berín, ¿eh? Entón, eu, cando podo, escapo para lá. Dalía do meu pai, e vou eu a pasalo ben, moi ben, porque aquilo é unha maravilla para mí. Sí, probar os caldos que ali se fan últimamente, preciosos, ¿no? Que os de comer ou de beber? Os dous, pero o de beber últimamente... A denominación de origen de Monterrey agora está que se sabe. Está, sí, exactamente, bueno, eso quería decir. Sí. Bueno, que paga a pena ir por ali. Non somente no entroido, bueno, que tamén no entroido... tamén hai boas aguas minerais. Hombre. Claro. Para facer a digestión. Sí. Yo... Bueno, sobre todo despois de facer unha boa parota, pois... É moi bons percorridos, porque as paisaxes de Berín e arredores son moi boas. Son preciosos. Porque eu diría, cantos artistas e cantas non pasaron por as túas mans? Bueno, hombre... Bueno, dixéramos presentando... Básicamente, eu teño a honra de ter moi bons amigos no mundo da música, non? Uh-huh. Quizás os conservo porque eu sempre mantiven o que era, digamos, a discreción. Claro. As cousas que pasaban entre nós despois dos concertos, antes dos concertos, a amistad que se palpitaba, pois pues eso nunca saiu, nin o publiquei, non? Entón, claro. Eles pues confían en mí, no sé, claro. Seguimos sendo amigos despois de, non sei, de 40, de 45 anos, é unha cousa que para mí pues me fai moi feliz, non? Bueno. A amistade é algo sagrado. Pois pues sí, además, sí, de verdad. Pero... pero é o que hai, non? Sí. Eu penso que agora estamos vivendo un mundo de burbuxas e sí. Saen cosas, sí. Unhas son certas, outras son medio certas, outras non son, o sea, son mentiras, sí. Pero o caso é contar cousas, bueno, é estar aí na... Revolver yo pelexo, o pelexo a alguén. Claro, eso é. Bueno, que quero dicirse que a discreción e o bon traballo que fixeste o que te levado de toda a túa trayectoria, non sei, ben merecida, seguro que con premios, algúns deles lembro, sí, bueno, o Record World, por exemplo, que... Sí, o Record World, que mira, ti, perdón, de o Grammy Latino. Claro. Cando me deron a mí o Record World, pues, despois aos dous anos se convertiu eso no Grammy Latino. Bueno, pues teño un recorrido, unha batida, de vez en cuando yo tengo un pouco cosidol para que brille un pouco. No, pero manter na túa... Escondido. Pero manter na túa xenda personaxes e persoas de tanto renome como Emilio Cao mesmo, que o... Bueno, Emilio Cao é un gran amigo meu, ¿no? Claro. Sí, hombre, eu conocín tamén a Mike Oldfield, foi un amigo de Mike Oldfield, que tuve a sorte de presentarle a Luana Lubre a Mike Oldfield, para que actuaran con él, e a partir de ahí Luana Lubre empezó a ser importante no mundo da música folk, nacional e internacional, ¿no? Bueno, cousas, anécdotas. E grandes mestres como Rodrigo Romaní. En Villadoiro. Que eu tive tamén a sorte, porque eu pasaba por ali, entendes? Sí. Pasaba por ali e tive sorte. Bueno, pasabas no. Conocí a Sebane e a Romarí, e fixeron un disco xuntos, sí. Que era unha productora que montei eu, tamén darme el dinero, pero bueno, que me iza, sí. Que pasa, que se chamaba o grupo, o disco se chamaba Milladoiro. Milladoiro, entonces, sí, sí. A partir de aí, despois foi o grupo Milladoiro con Faíscas do Xiabre, que se xuntaron e todas sí, esas cosas. Sí, sí, sí. Foi o comezo de ese traballo, de ese grande mito. Es curioso daquela, cando eu empecé a falar da música celta galega, das conexións que había entre Irlanda, Bretaña, os países de origen celta con Galicia, pues me pusieron a parir. Sí, os comentarios eran... los entes culturales, muchos entes culturales, de Galicia, sí. Esto no puede ser, esto no... Sí. Y ahora todos, ahora en Galicia todos somos celtas, caray. Sí. Ay, sí, ahora bueno, sí. Y antes... conto un breve, unha anécdota que é moi simpática, non? Cando eu editei o disco de Bilocao, Fonte del Año, todo isto, Fonte del Año, o ano, sí. O ano seguinte, pois, fixo o primer festival de música celta de Ortigueira. Ortigueira, festival de Ortigueira. Entonces eu andaba pasando por Ortigueira como, bueno, o xefe de promoción da compañía de discos, donde editaba eu o meu produto tal. Entonces chegamos ao Pinar precioso, ao lado da playa e tal. Entonces vimos debaixo dun pino que había un coro de pues, 25 30 personas que se escarallaban de risa, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Que pasara allí. Entón fuimos andando hasta allí e vimos a un señor sentado, debía ser un mimo, claro, evidentemente, señor sentado con as gafas negras, peluca, un cartel que ponía, bueno, y una, eso sí, un cepillo abaixo para que pusiera... Para, bueno, sí, para que marcaran unhas moediñas. Eso es tal. O cartel ponía, se dan gritos celtas por 5 duros. entonces digo yo, coño, pasa aquí tal. Entonces, claro, se le echaba 5 duros, el tío impertérrito se levantaba, hacía... se sentaba y todos los escalones de la risa. Se forró. Y así empezó la música celta. Es broma, pero bueno, es una anécdota simpática, ¿no? Sí. Menudos. Menudos avasalladores da propia... Sí, desde logo, sí. Do propio ser. Bueno, sí. O feito de que uns fora que foras a un autodidacta en todos os sentidos, como asesor musical, como guionista, como produtor, como promotor de concertos tamén, pois é recoñecido tanto de sí que me parece que eres o único que figura na enciclopedia galega, non? Na enciclopedia, exactamente, sí. Que importante son. Bueno, nonito. Bueno, pero por lo menos figuras. Sí, ahí, eso es, por lo menos figuro. Tes que ser, porque senón... Hombre, senón non te poñían, que poñían. Bueno, foi meu fillo que tamén está facendo cosas moi boas, tal, porque leva a revista de Mundo Sonoro para Galicia, Castilla y León, sabe a música que eu xa non sei, porque eu sou maior e as cousas do maquinillo ahora moito non me interesa esta música xa. De maquinillo o xusto, non? Bueno, pero que seguro que nesa afición que sigues tendo a música de caixón, non? Sí, claro, que sabe o meu máis o del, máis el maquinillo, o sea, que é un fenómeno. Pero en esa afición que sigues tendo, seguro que colle recopilarás algunhas das cousas deses vinilos e farás algún tipo de cousa, bueno, para que a xente nova de agora saiba dos traballos e das dificultades que tiveches naquel momento, en aqueles momentos, para poder poñer hoxe en día, polo menos no cartel a nivel internacional, de que a música galega non é somente esa gaita. Non. Bueno, a gaita é un instrumento básico, no noso patrimonio cultural, eso non hai problema, pero bueno, se eu empezar a investigar, ve que as influencias do Camiño de Santiago, que non había gaita por aí, pues son moi importantes tamén, o sea, eu penso que a música galega sempre foi unha esponxa, se absorbiu de todo tipo de música e depois, nos últimos anos, pues tamén a ser un... Atlántico, a estar na beira do mar, as influencias que viñeron de Latinoamérica e todo eso, a música latinoamericana e todo eso tamén pegou moito en Galicia. Eu sempre comparo tamén unha vez, dixen a alguén, bueno, pues mira, es que en Galicia es como Xerez da Fontaneira, sí, porque sí. Aquí el flamenco encanta a xente, a música andaluza, pues encanta a xente, que é un conxunto de músicas e de patrimonio, e que a gaita forma parte, evidentemente, de un instrumento básico, claro. Pero ti como coñecedor, tamén, bueno, especialista tamén en jazz, en música de jazz, tamén lle dabas moitísima importancia a esa influencia jazzista, bueno, porque música de raíz, a música nosa tamén é música de raíz. Básicamente, me pasa que eu son da época de que os aficionados al jazz decían que estábamos como putas cabras, como locos, que eran unos locos tal. E ahora el jazz es políticamente bien admitido en todos los niveles. Claro. ¿No? Ahora no tiene mayor importancia ir a un concierto de jazz. Antes teníamos que ir aos clubs oscuros, cheos de fume, non sei que, te gusta o jazz, estás como unha cabra, que bueno, música, de negros, ahora el tiempo pone las cosas siempre en su sitio. Sí, o tempo vai poñendo as cosas no seu sitio. Home, claro, pero... Bueno, pues precisamente él descubriu a talentos como, a ver, que me lembro que tivemos precisamente aquí en Barcelona durante fixo un grande, como se, Antón Seijo, un tal Seijo, Antonio. Bueno, produje un disco con él que é unha historia tamén. Pero descubríchelo tú, quero dicir que non foi un hombre. Él era violinista de Miadoiro, ¿no? Sí. Entonces, deixou Milladoiro e me contou unhas historias tal, e dice, pues me parece moi bien. Entonces, eu enfoquei para facer música folk sinfónico, o sea, as canciones de sempre de Galicia, pues voy a hacer unos arranxos en música de cámara. Sí. Claro. Entonces, y salía un disco moi bonito, pero bueno, non foi moi alá, porque mira, hoxe, antes tamén, os discos ti podes gravalos. Sí. Antes era difícil gravalos, non? Ahora é fácil gravar un disco, non? É complicado, incluso é económico, non? Porque, como os adelantos técnicos que hai, se poden gravar discos fácilmente. Sí. O difícil é difundirlo e promocionarlo. Si tú non promocionas un disco, a xente non sabe que saiba o mercado. Entón, pues, despois tens que andar colocando nas tendas, cando había tendas de discos, ahora xa non hai tendas de discos. Entonces, todo era moi complicado. Eu enganxe que o facían ben as multinacionales, pero claro, despois as multinacionales se le van a tallada do León, claro. Claro, ahí estaba. Ahí es donde estaba dificultad. As multinacionales daban un crédito. Te pedías un crédito, te daban un crédito. Bueno, muy bien, pero despois te cobraban el crédito e os intereses. Claro, sí. Lógico. Salía eche tan caro facer claro, como producilo. Claro, sí. Bueno, pero por lo menos estabas aí, porque hoxe o grupo que non ten, o artista que non ten un disco é que non vale para nada, non? Sí, exactamente. Entón, pues, os discos se graban para ter opcións a actuacións en directo, claro. Pero non para venderse, porque non se vende gran cosa, claro. Bueno, que eu bueno, aportaba a miña idea con respecto a ese traballo que estás a facer, bueno, que agora mesmo ora disfrutar dese jubileo. Exactamente. Pero que en realidade, pois, o mellor prácticamente fai o que quere. Pois sí. Ahora, sempre o fixen, Pero así me foi. Así chi foi de ben. Porque si tivera outro concepto da vida, o mellor agora estaba económicamente moi bien, mal non estou, non teño para comer, pero quero dicirte que eu invertía diñeiro en función de do que pensaba culturalmente, do que me gustaba, non que fora negocio, claro. Nonito, que che agradecemos moitísimo esta conversa que tivemos. Para mí é un placer. Pau, outra vez volveremos a incomodarte un pouquiño. Cando querades, porque xa sei, estou jubilado, o paso fenómeno. Mira, eu o día me meto, o meu menú, todos os días por a mañán, escoito como 2 ou 3 horas de música. Moi ben. Pois moi ben. Escoito, non oigo, escoito. Sí. Bueno, pois agradecemosche moitísimo. Bueno, ya, como dice aquí meu compañero Armando, que noutro momento intentaremos volver a falar contigo. Esta conversa tan agarimosa que tivemos contigo, volver a reproducirla. Moitas gracias. Canto que dades, unha aperta para todos. Unha aperta moi forte. Unha aperta. Chao, hasta logo. Bueno, amigas e amigos, deico xoves que ven, que voltaremos aquí. E lembren que o domingo volves a repetir de 1 a 3, pois este mismo programa. Así que, amigas e amigos, un biquiño a todos y ata o xoves que ven.